Piosenka pochodząca, proszę Państwa, bezpośrednio z Powstania Warszawskiego pod tytułem Warszawskie Dzieci w wykonaniu Laibach. Jest to majstersztyk, który powinien być przykładem do tego, jak można propagować historię w sposób taki, który ona jest po prostu przyswajalna przez młodzież. Nie złamie wolnych żadna klejska, nie strwoży śmiałych żaden trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. From a youthful breast Przed nami grupa Ścianka z Sopotu w utworze Harfa Traf. Thank you. może on. Miasto zakopane w ziemi, niech dalej śpi. A przed nami jeden z wzorcowych, nieporównywalnych zespołów z żadnym innym, niemiecki Ken i Mother Sky. Thank you. Pozostając w klimacie refleksyjno-kontemplacyjnym, proszę Państwa, metafizyczna Kerala Dust i Closer. Thank you. Teraz proszę Państwa, żeby zrobiło się lekko, posłuchamy utworu o tym właśnie tytule w wykonaniu grupy Varieté. Thank you. nie milkną echa po koncercie, który odbył się 16 października na warszawskim Torwarze, gdzie wystąpiły grupy Rysy i Rojksop. Posłuchajmy tego drugiego, czyli skandynawskiego Rojksop w utworze What Else Is There? No to, żeby wszystko nam się, proszę Państwa, zgadzało, przed nami grupa Rysy w utworze Miejsca. Co pociąga mnie, co mnie ciągnie w dół? Powiedz mi i wystarczy słów, żeby wciągnąć w tłum. Coś wciąż zabiera mnie, nie ma na to rady. Kiedy nie chcę już świecie są niedomknięte sprawy. Down. Ja się będę już z Państwem żegnał. Nazywam się Andrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Adres, na który możecie Państwo przesyłać propozycje z muzyką, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A życząc Państwu spokojnej nocy, dedykuję Wam utwór grupy The Stranglers pod tytułem The Raven. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. Make sure you're connected. The writing's on the wall. But it-